Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Stigende populisme og nationalisme vender frem i Europa i en tid, hvor vi har brug for en fælles stemme mod blandt andet en amerikansk toldmur under opbygning og stigende konkurrence fra kinesiske statsstøttede virksomheder. Hvor stærk er Europas stemme efter EU-valget, og hvad siger de globale pengestrømme til resultatet? Det vender vi i dag her i Millionærklubben, det gør vi sammen med Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Godmorgen, herr Engholm, og velkommen til. Mange tak skal du have. 50,5% af EU's 400 millioner stemmeberettigede har brugt de seneste dage på at vælge deres repræsentanter til Europaparlamentet. Satte de kryds ved et stærkere eller et svagere Europa? Jamen, jeg synes faktisk, sådan overordnet, der er vurderingen, at vi har et relativt stærkt Europa, og jeg tror, at det resultat her faktisk bliver opfattet sådan. Jeg synes, at selvom at der helt klart er en tendens til, at der er noget højere populisme, der bredt set i Europa, også inden i landene vinder frem, så var det her et relativt pænt forsvar af det gamle system. Jeg tror, at mange havde frygtet, at det kunne blive et langt stærkere skred mod EU-skepsisme og nationalisme. Og det blev ikke så slemt, som man havde frygtet. Der er en mere polariseret midte, kan man sige, og de grønne kom ind og fylder mere derinde. Det betyder, at europæerne er glade for klimakampen. Det synes jeg egentlig kun er en god ting i en verden, hvor der er mange andre, blandt andet amerikanerne, der ikke går så meget op i det længere. Men overordnet set, så holdt midten nogenlunde stand. Bare lidt mere polariseret. Altså de store gamle partier mistede lidt magt, men fik til gengæld så nogle nye at lege med inde på midten, der også gerne vil mere EU og vil mere fællesskab. Så dermed synes jeg, at den her frygt for, at EU's samlede stemme skulle blive fuldstændig opløst af, at nationalister og EU-skeptikere kom ind og overtog det hele, den synes jeg, man kan skyde lidt til hjørne. Så jeg er egentlig optimistisk oven på det her valg. Jeg tænker også, du må være optimistisk, Frederik Engholm, oven på den stemmeprocent. 50,5% af europæerne har været op af stolen. Og ved parlamentsvalget i 2014 var det 42,6, så vidt jeg husker. Og historisk har stemmeprocenten jo kun været faldende, og så boomer det her i år. Hvem er det, der er rykket op af sofaerne? Jamen, jeg tror egentlig, begge fløje er, men jeg tror, at det, der specielt er sket, det er, at der er nogen, der har været bekymret for den tendens, der kunne være til, at vi skulle se en langt højere polarisering og en større fremgang på sådan yderfløjen, og specielt måske den populistiske højrefløj. Og det har fået, tror jeg, flere moderate vælgere til at stemme, og jeg tror også, det har fået man kan sige, at hele klimaspørgsmålet har fået flere unge til at stemme, og derfor så har vi altså fået en relativt høj stemmedeltagelse, som jeg synes, man kun kan være virkelig glad for. Mm. Nu er det jo blandt andet klimatosserne, kan vi kalde det, for at citere en person fra fjernsyn i går, der har stemt. Det her fokus på klima, skulle vi flytte vores penge i den retning, Frederik Engholm? Er det der, vi sådan skal kigge den grønne sektor fremadrettet oven på det her EU-valg? Men jeg synes egentlig, at den bølge har været i gang i meget lang tid i investeringsverdenen, så det tror jeg ikke er noget nyt. Jeg synes, at det, der er positivt, er jo, at Europas vælgere viser klart, at mens USA går i en anden retning, så holder Europa fast i, at det her faktisk er et vigtigt spørgsmål, og måske også endnu vigtigere, end de tidligere har benævnt det. Så jeg synes, det er en positiv historie, der ligesom understreger, at den vej, pengene er rykket de sidste 5, 7, 10 år i virkeligheden. Nu kommer politikerne også med. Jamen, jeg synes egentlig længe, det har været tilfældet, at der har været en klarhed i signalerne fra investeringsverdenen, og en klarhed fra kunderne også, der gerne vil i den retning. Og jeg synes egentlig, at jeg synes faktisk om noget af dem, der har slæbt med fødderne, det har været politikerne. Jeg synes faktisk, at det er et positivt signal, vi får her. Måske lidt et wake-up call til mange af dem, der ikke har ville gå aggressivt nok den vej. Jeg så, at DTU var ude med den her rapport, der viste, at ret få af de danske partier faktisk kom med planer på miljøområdet, der faktisk levede op til den Paris-aftale, som vi alle sammen har været med til at understøtte, og som man har fremhævet var så vigtigt. Det er kun USA, der har gået en anden vej og trukket sig ud. Hvis ikke engang man leverer planer, der lever op til det, så hvorfor støtter vi det så? Så man kan sige, nu får vi i hvert fald endnu en pejling på, at det er altså noget, der ligger højt på folks bekymringsliste, det her klima. Så må ikke også politikerne skulle vågne lidt op også nationalt? Nu har de haft en 5-10 år til at vågne op, så lad os nu se, hvad der sker. Frederik, så ned med togpriserne og op med flypriserne. Nu sagde du det så smukt, dejligt, ja, konkret, Lars Persson. Vi kigger mere Europa om på det her EU-valg. Frederik Engholm, primært på, hvor Europa står rent økonomisk. Der er nogle budgetforhandlinger, der kan blive lidt tricky, hvis vi kan sige det. Og så var det jo altså også i fredag, at Theresa May, hun sagde farvel og tak, og den 7. juni, der forlader hun Downing Street og Brexit, og den skuffe åbner vi også her lidt senere. Fordi vi skal også have gang, nej, inden vi gør det, vi skal selvfølgelig i gang i markedet. Jeg kan se, at vi er i minus deroppe, Lars Persson, men det, der egentlig rykker investorerne i øjeblikket, Frederik Engholm, det er jo stadigvæk Donald Trump og Xi Jinping. En handelskrig, som nu i sidste uge fik prædikatet tech-krig. jeg tænker, at europæerne eller investorerne, de måske endelig har fået øje på Xi Jinping's 2025-plan om, at han vil være teknologisk leder, i hvert fald inden for kunstig intelligens i 2025. Hvor ondt kommer det her til at gøre her de næste par uger, Frank Engholm, hvis vi tænker på aktiemarkedet? Jamen, jeg tror, det bliver præget af meget usikkerhed, men jeg tror stadigvæk, at det er mest sandsynligt, at vi inden for alt for lang tid får lavet en overordnet handelsaftale med de to nationer. Og så kan det godt være, og det tror jeg egentlig også er det mest sandsynligt, at tech-spørgsmålet bliver ved med at rulle i baggrunden. Der bliver ved med at være sanktioner på enkelte selskaber, der bliver ved med at være en krig, der handler om at blive leder på det her område, som kører, hvad man siger, i et andet gear, i et andet spor end selve handelskrigen, som handler for nogen i hvert fald i den amerikanske lejr, også bare om at begrænse det handelsunderskud, man har over for Kina. Så der er to spor i det her. Det ene er sådan en mere langsigtet frygt for, at Kina tager overherredømmet økonomisk fra amerikanerne. Og der er det afgørende, de her sådan nye vækstområder, blandt andet kunstig intelligens osv. Og så er der det andet spor, hvor det sådan er mere snævert, et fokus på at skaffe industriarbejdspladser tilbage til USA, sådan et mere traditionelt nationalistisk industripolitisk billede, hvor Trumps sådan allernæreste slår meget hårdt på det her med, at man skal simpelthen begrænse importen af nogle konkrete goder fra Kina og få dem til at eksportere eller importere noget mere amerikanernes skidt. Så der er to ben i det her. Jeg tror, at den normale del af handelskrigen, den der bare handler om handelsunderskud, den tror jeg, at den regner vi stadigvæk med, at vi får en eller anden form for løsning på over de næste par måneder. Der er selvfølgelig stor usikkerhed. Det kan være, at vi skal ind i efteråret. Det kan være, at vi skal have nogle flere toldforholdelser fra USA, inden vi kommer så langt. Den anden del, den bliver ved at være der i meget lang tid, tror jeg. Mm. Og lige nu, der har vi altså Donald Trump på besøg i Japan, hvor han spiller golf med Shinzo Abe, og de har også holdt et pressemøde her til morgen. Men der er altså, han har også meldt ud, Trump, at selvom han hygger sig derover, så pågår der stadigvæk samtaler omkring handelskrigen. Og det er altså sidst på måneden her i juni, at der er G20-topmøde. Er det ikke Japan? Jo. Præcis, hvor at Xi Jinping og Donald Trump formentlig mødes og får sig en snak. Meget kan ske inden da. Frank Engholm, har I gjort jer nogle justeringer hos Nykredit i jeres portefølje oven på det her, først oven på handelskrigen de sidste par uger, og så oven på det her EU-valg? Jeg vil faktisk sige, at nej, det er faktisk ikke nogen af de ting, der har fået os til at ændre noget endnu. Det er klart, at vi er stadig meget fokuseret på, om handelsforhandlingerne går så meget i hårdknud, at vi skal igennem en væsentlig eskalering af handelskrigen herfra, sådan at vi kan få et nyt stød til global vækst, der kan gøre, at markedet skal ind i endnu en periode. At markedet skal ind i endnu en periode, hvor vi skal se faldende erhvervslivstal over hele linjen og så videre, og det vil typisk gøre, at cykliske ting vil have det svært. Den risiko er der. Det er ikke vores hovedforventning, det sker, men det er klart, vi holder øje med, hvad for nogle signaler der kommer, snakker man stadig sammen, eller går det hele i hårdknud, og er der stadig forhåbninger om, man kan lande en aftale i slutningen af måneden. Det vil være vores grundscenarie. Så kan man sige, i forhold til Europaparlamentsvalget, der har vores base case været, at ja, det kan godt være, at der kommer lidt større fremgang til populisterne, specielt højrepopulisterne, men vores sådan basisscenarie var egentlig, at det ikke ville blive værre end som så, og derfor heller ikke nogen kæmpe markedsbegivenheder. Sådan ser det også ud indtil videre. Så ligger der på den anden side den her truende konflikt mellem Italien og kommissionen, som kom af eller som er blevet genrejst af det forecast, kommissionen kom ud med for nogle uger siden, der viste, at italiensk vækst så ud til at være meget sløv, ikke bare i år, men også til næste år. Underskud til næste år kunne nå helt op på 3,5%. Det er kommissionens eget forecast. Det gjorde de ikke mere ved der, andet end at konstatere, det bliver nok tilfældet. Men på bagsiden, og det har været vores holdning, vi har meldt ud på det seneste, på bagsiden af det europaparlamentsvalg, hvor man er over alt det politiske, der kan man blive nødt til igen at gå i kødet på Italien og sige, I er nødt til at rette op på det her. Og den kamp kan blive relativt hård, kan blive relativt skinger, kan føre til, at den italienske regering falder. Og jeg tror, at det kan give noget støj med Europa. Så det har faktisk gjort, at vi har skruet lidt ned for vores vægt af europæiske aktier på det seneste, på baggrund af den truende diskussion, vi venter, der kan komme nu her over de næste par uger. Og i Italien, der jo har kindkysset med Kina. Kina, der vil rulle deres One Belt, One Road, den nye silkevej ud, og der har de jo været inde og kramme Italien, som jo er på røven for at sige det lige ud. Så der har de ligesom spillet lidt op til EU, tænker jeg, der ved at sige, at vi har altså kineserne i baghånden her. Jeg synes, det svære ved det der er, at der er rigtig mange andre europæiske lande, der i forskellig grad har omfavnet dele af det her projekt også, og også taget imod kinesisk investeringssamarbejde. Så jeg ved ikke, hvor meget værre Italien stiller sig der, men det er klart, at Italien har i det hele taget på flere planer, også rakt ud efter, og Salvini specielt rakt ud efter Putin, gjort ting, som her og der går lidt på kompromis med den linje, der ellers er lavet i Europa. Og det viser jo meget klart, at han gerne vil fastholde den her position som værende i opposition til det resterende Europa, fordi det klinger godt med en stor del af italienerne. Og det er det, der gør balancen for svær. Hvis man går for langt den vej, så bliver investorerne rigtig bekymrede for, om italienerne i virkeligheden ender med at gå helt sologang. Mm. Og hvis han går for lidt den vej, så mister han lidt sin edge og bliver for meget normal. Og det er den proces, der kan være rigtig svær, og jeg tror, kan give noget støj i markederne igen. Og det er blandt andet også faktisk en grund til, at vi har skruet lidt ned for finans. For finans er typisk noget af det, der reagerer relativt, reagerer relativt negativt, når vi har de her bekymringer om lande, der står, og diskussioner om lande, der står i en situation, hvor frygten for, at de kan finde på et tidspunkt igen at trække, eller at trække sig ud af euroen, bliver luftet på en eller anden måde igen. Så I har skruet ned for dispositionerne i Europa, Frederik Engholm, og også finans har I skruet ned for. Vi dykker lidt ned i posen om på det her Europaparlamentsvalg og kigger blandt andet, eller især på økonomien i både i Sydeuropa, men altså også i Østeuropa. Lars Persson, yes. Der sker jo også ting og sager i Danmark og i aktiemarkedet. Jeg kan se, vi er i minus her til morgen. Ja. Og det er specielt ISS, der trækker ned, kan jeg se, nede med lidt over 6%, hvis jeg tolker rigtigt herfra. Det er rigtigt, ja. Hvorfor? Jamen, det er fordi, at de har meddelt, at de har sandsynligt ikke får genvalg på en af deres største kontrakter, Novartis, det her medicinalvirksomhed for Schweiz, som udgør lige over 2,5%, 2,8 faktisk, mener procent af deres omsætning. Så derfor er den nede, og man kan sige, der er nogle markedsdeltagere, der mener, det er jo lidt lige i overkanten, at den måske falder, men ikke desto mindre så reagerer investorerne lynhurtigt. Så har vi også faldt til både Novo, Genmap, DSV og AP Møller, og derfor er vi nede. Hvis man kigger på resten af Europa, så ligger de faktisk oppe. Sverige op med 0,4, nordmændene lige rundt nullet, og finnerne op med 0,5, og tyskerne var også op med omkring, hvad havde vi den op lige for, omkring 0,4%, 0,7 i øjeblikket. Og det, man skal kigge på Norge, der er de jo i gang med en redningsaktion af flere laks, der er udbrudt giftalger op nordpå, så de sejler ud og flår de her laks op af nogle af deres buer, eller hvad kan man sige, ynglesteder og områder, væresteder. Deres havbro. Deres havbro, ja tak. Så det er der i gang med en større redningsaktion, og så det må vi se, hvor mange der dør på den bekostning, inden de nu. Sætter det sig allerede nu i laksesektoren? Det har sat sig allerede sidste uge i lakseaktierne, så de har fået et lille gok i nøden. Men altså, hvis laksen dør, så er det jo stigende priser, tænker jeg, til de resterende laks. Det er så rigtigt, ja. Men det er jo så ikke så godt. Du har ikke så mange, og så måske sælge. Men det er rigtig nok, det kunne give stigende priser, men til gengæld har du færre slagtemængde. Så det giver måske i det hele taget mindre bundlinje, fordi man ikke har antallet af laks. Så det er det. Så laks er problem i Norge? Det må man sige. I hvert fald står det lidt for døren. Og så er der jo skulle der tikke et regnskab ind snart for Per Aarsløb. Den er allerede op med 3%, men jeg har ikke set noget endnu. Så markedet tror sikkert, eller håber, om at det er en god historie. Og så er der jo ellers historien om, at måske Fiat skulle danse med Renault. Fiat Chrysler og Renault i en mulig fusion. Ja. Og det skulle være Fiat, der ligesom rækker ud efter Renault, så det er vel egentlig Renault, der skal tænke sig godt om det er en... Nej, de har vel varmet op til det her et stykke tid, har de ikke? Jeg synes ikke, det er første gang, jeg hører det. Nej, det er rigtigt. Der har været rygter på vandrørene tidligere, men nu er det ligesom om, at der er kommet børsmeddelelser ud om det, eller historier, yderligere historier ud om det, så vi nærmer os nok noget, og vi kan se også, at Renault og Fiat Chrysler begge to her i det europæiske marked op med 15% begge to, og så man ser åbenbart nogle synergier mellem de her to selskaber, så det bliver lidt spændende at se, om de kan, og så bliver de også verdens tredje største bilproducent, fordi man ligesom får lidt flere mærker og lidt flere fabrikker. To flere ting. Ja, det er det. Og så kan man måske rationalisere og finde det. Jeg skulle lige så sige, at det var noget med noget Peugeot og noget Citroën, men det er noget flud, og de er nemlig Renault for sig selv. Så, du danser lidt alene derovre, vil jeg så sige, lige på det der område. Ja. Lars Persson, så bliver det jo en forholdsvis... det er jo i dag, at vi har ikke vores storebror til at tage os i hånden i dag. USA har lukket de her Memorial Day. UK holder også en fridag, og så Europa... Vi fejrer Kristi Himmelfarts her på torsdag. Største part af det europæiske marked er lukket. Hvordan agerer en klog privat investor som Lars Persson i den her uge? Jamen, der ikke sker svaret. Vi må kigge lidt på, hvad Donald Trump og Shinzo Abe måske kan sige eller ikke gøre. Det er bare, fordi du holder fri torsdag og fredag. Ja, det ved jeg også godt. Men hvad hedder det nu? Så jeg tænker, at vi sidder sådan forholdsvis stille i båden. Nu har jeg også rykket lidt rundt i porteføljen, så jeg synes, at jeg havde arbejdsuge nok sidste uge, så må ikke vi kan tage en halv fri uge i den her uge, så sådan det. Sådan er det. Lidt senere her i programmet, der får vi Lars Svendsen med os. Der skal vi blandt andet runde Teva, der fortsat gik den forkerte vej i fredagens marked. Og så skal vi måske også tale lidt SAS og Matas, der kommer med regnskab i morgen og fredag, der lander Gomspace. Men ellers i dag, der taler vi i Europa, det gør vi i handlen på EU-parlamentsvalget, som vi netop har overstået. Du kan tale med, som altid. Vi livestreamer på vores Facebook-side. Der kan I skrive i kommentarfeltet primært til hinanden og give gode råd og tips, hvis den direkte linje til mig her i studiet, det er på vores sms, som er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Frederik Engholm, vi skal have temperaturen på Europa. Du har allerede afsløret, I har trukket lidt sådan investeringsmæssigt for de europæiske lande. Hvis vi starter i Storbritannien, og Brexit, så var det jo i fredags, Theresa May, hun knep en tår og sagde farvel til Downing Street. Det gør hun så her den 7. Var det noget, der kunne ruske i chefstrategens knæ over i Nykredit? Nej, jeg vil sige, den bevægelse, den bold har rullet et stykke tid, så det var mere et spørgsmål om, hvornår det ligesom blev udløst det her. Der var ikke så meget, synes jeg, tvivl om, at hendes opbakning var smuldret for hende, så det var et spørgsmål om, hvordan hun kom ud af det her. Og hun holdt selv lidt naivt fast i, at hun måske kunne nå at levere en eller anden form for løsning, inden hun smuttede, eller i hvert fald inden hun afstemning, og heller ikke det fik hun lov at gøre. Så nej, jeg synes ikke, det er den store overraskelse. Det, der er spændende nu, og man kan sige, den proces, der har været i gang på det seneste, er jo for os handlet om at vurdere, hvad er så sandsynlighederne for, at vi får en aftale, og hvad er sandsynlighederne for, at vi ikke får en aftale, eller måske får en folkeafstemning. Og der må man bare sige, at jeg synes, det med det felt, man har kandidater, der bliver det mere sandsynligt, at man enten ender med, at briterne bliver i EU, fordi de simpelthen ender med en folkeafstemning, hvor briterne så beslutter sig for at blive, altså aflyser Brexit, eller også at de falder ud med et lidt tungere slag, men uden en aftale. Og det, der egentlig har været hovedscenariet længere, som stadig har en betydelig sandsynlighed, men mindre end den har været før, det er, at de får lavet en eller anden form for blødere overgangsordning, som er sådan en stadig tilknytning, men en mindre tilknytning end før. Altså det virker altså egentlig en Brexit-aftale. Mm. Så yderpolerne på begge sider skal tillægges noget mere sandsynlighed, end de har skulle før. Det er jo ikke aldrig rart for investorerne. Det betyder, at det sådan er lidt mere binært, og det kan man ikke så godt lide. Det har pundet også reageret på over de seneste uger her. Mm. Jeg tænker også, det er jo en stor chunk, en stor lunds, en stor pengepose, der forlader EU, hvis og i så fald, at Storbritannien de siger farvel og tak. Hvor stor en indflydelse får det på de budgetforhandlinger, som Europaparlamentet nu skal i gang med her, når parlamentet er på plads efter sommerferien? Jamen, det er klart, at man har jo regnet med det her, så på en eller anden måde har haft noget tid til at forberede sig på den situation, men det er altid vanskeligt, når man fjerner en god chunk af et budget, og lige pludselig, det er i forvejen relativt vanskeligt at forhandle de her ting. Der er mange, der gerne vil have noget mere, og der er mange, der gerne vil have nogle særområder, som skal favoriseres i sin budget. Det handler ikke kun om, hvor mange penge, der går til landene. Det handler også om, at der, hvor landene har nogle interesser, der vil de gerne have, at man smider nogle flere penge, fælles penge hen til noget forskning, der måske understøtter der, hvor man i forvejen er stærk industriel i de forskellige lande. Så det er en meget vanskelig diskussion. Og det, at man så hiver en chunk af pengene ud, gør det jo kun sværere. Så der er ikke nogen tvivl om, at de her forhandlinger bliver endnu sværere, end de har været nogensinde. Samtidig med, at vi også har stadigvæk et relativt splittet, igen, de store kernepartier, specielt den socialdemokratiske og den konservative gruppe, som plejer i fællesskab at have mere end 50% af stemmerne, de er altså blevet mindre, og nu har man et lidt større kludetæppe af partier, man skal blive enige med hinanden imellem. Mm. Så det her er en langt sværere opgave at løse, end det plejer at være. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvis vi kigger på de stemmer, der så kommer på plads i Europaparlamentsvalget, i hvert fald vi kigger på landene. Hvis vi starter med Italien, som jo har en regering på nuværende tidspunkt, der ikke er særlig begejstret for EU. Tværtimod, så vil de gerne ud, og de fik jo en okay sejr, kan man sige nu her, og så sidde nede i Europaparlamentet. Og denne her, det her samarbejde, som Italien nu prøver at få plads, de her EU-skeptikere ny, som rækker ud efter Spanien og Frankrig også, hvor stærkt står denne her gruppe nu her? Jamen, det er faktisk svært at vide, fordi det partierne har ikke helt meldt klart ud nationalt inden Europaparlamentsvalget, hvorvidt de vil hoppe med på Salvinis idé om sådan en supernationalistisk højrefløjsgruppe. Og han har endda også faktisk sådan blødt lidt højrefløjsdelen op, så det i virkeligheden kunne være alle, der bare var sådan lidt skeptiske over for EU og gerne ville trække mere kraft tilbage til nationalstaterne. Ikke nødvendigvis kun højrepopulister. Men så det er faktisk svært at vide, og det er jo noget, partierne, flere af dem har sagt, at det vil de først tage stilling til bagefter. Det kan afhænge af, hvor stærkt de står, hvor stærkt den gruppe, de i forvejen var i, kommer til at gøre det. Og i virkeligheden er det jo også med sådan noget, at andres valg kan påvirke dit valg. Hvis du ender med at være i en gruppe, hvor alle de andre smutter, så kan du måske også lige så godt selv smutte. Så det er meget usikkert stadigvæk, jeg tror. Det, som man bare må sige, det var, at Salvini, sådan, da han rullede bolden ud, idé om, at alle skulle samle sig, og det blev en meget enkel proces, det viste sig meget sværere. Det var meget svært at få folk med på den galej, og der er jo, og det er måske et meget godt billede af, at den her gruppe af højrepopulister specielt er stadigvæk også meget fragmenteret. Hvis vi tager så de samlede yderfløje med, så er det endnu mere fragmenteret. Men der er nogen, blandt andet Salvini selv, der omfavner Rusland med stor begejstring, og så er der nogle andre, nogle polakker, der egentlig læner sig op af Salvini på mange af de overordnede politiske holdninger til EU, og også er skeptiske i, hvor meget EU blander sig i, hvordan deres domstol agerer osv. Men de er stadigvæk bange for Rusland. Men de er bange for Rusland. Ja. Så derfor så er der nogle interne spændinger i det her, der gør, at det ikke er så enkelt, som Salvini kunne tænke sig at gøre det. Mm. Og den her fælles EU-modstand, den har også nogle andre interne spændinger, som gør, at den ikke er så nem at etablere som sådan. Og det er faktisk noget af det, der har gjort, at selvom at fløjene egentlig i et stykke tid har vundet magt, også over de sidste mange valg, altså helt tilbage fra 90'erne op igennem 2000'erne, der er der kommet mere og mere sådan skredet de gamle tunge ind på midten, har mistet magt til yderfløje, og specielt højrefløjen, så har de haft svært ved at samarbejde, fordi de har så mange forskellige ordnede agendaer, og derfor så har EU-systemet egentlig fungeret nogenlunde fint alligevel. Nu er det jo, det er 2 år siden, at Macron han stod på scenen under World Economic Forum og råbte ud, Europe is back, France is back, og krammet Merkel, og en stærk akse, og nu kører toget. Kører toget? Nej, og det må man jo også bare sige, at den idé om, at det der var starten på noget, der ligesom skulle skubbe Europa i en ny retning, og det er langt fra holdt. Man kan sige, det som man kan sidde i dag og kigge på, det er jo et Europa, der ikke skrider så meget ud til siden, og specielt til højre, som mange havde frygtet på forhånd. Hvis man altså er interesseret i et Europa, der skal samarbejde og være fælles, for det højrefløjen vil, det er lidt noget andet tit. I hvert fald den yderliggående, eller den mere yderliggående højrefløj. Og det, som Macrons sejr lagde op til, det var, at nu vil vi måske få noget mere i Europa. Han skulle omfavne Merkel, men Merkel har også haft det relativt svært, og i mellemtiden jo trådt sådan, ikke endnu, men trådt tilbage i fremtiden. Hun har lovet at gå af, og derfor har hun ikke den samme kraft, som hun har haft. Det tyske Europaparlamentsvalg viste jo også meget klart, at de traditionelle partier der mistede en masse magt, så dem der, altså mange steder er det bare blevet sværere og sværere at lave den her fælles front i forhold til at rykke sig i en bestemt retning. For det er det, jeg frugter sådan på et helt overordnet plan. Nu startede med at sige, en Donald Trump, som jo, når han er færdig med Kina på et eller andet tidspunkt, sådan tolkkampsmæssigt, allerede har sagt, jeg har mit ene øje på jer her i Europa. Og som jeg også startede med at sige indledningsvis, så har vi jo altså også et stærkt Kina, der vil rulle den nye silkevej ud og vil være verdens innovationscentrum igen. Og de kommer altså med statsstøtte i ryggen, de her kinesiske virksomheder. Og imens, så har vi et Europa, som minder lidt om en diskussionsklub på RUC. Og den her klub er altså blevet lidt sværere at finde nogle samlingselementer på. Altså, hvad har vi at stå imod med Europa efter det her parlamentsvalg? Nej, men der er ikke nogen tvivl om, at den del er blevet svær. Jeg synes dog, man må sige, at når det kommer til det med at få lavet de her handelsaftaler, når det kommer til det med at have sådan en nogenlunde fælles stemme udadtil, så har Europa faktisk været rimelig stærke. Jeg tror, mange havde jo også troet, at Brexit skulle vise sig at være et Storbritannien, der var forenet mod et Europa, der var splittet. Vi så fuldstændig det modsatte. Europa har faktisk været ekstremt enige i den proces. Der har været meget lidt svinger i valsen. Der har været lidt med Spanien og Gibraltar og nogle små ting, der er blomstret op hist og pist. Men ellers har det jo været et langt mere samlet Europa, når man stod over for, kan man sige, en ydre kraft på en eller anden måde, som briterne efterhånden er ved at blive. Og det samme tror jeg godt kunne være tilfældet med USA. Men det er en uklar vej, Europa er ved at tegne. Og man kan sige, det der også er sjovt i det her, det er, at vi har fået for et par måneder siden, fik man, og det har ikke fået særlig meget opmærksomhed, et udspil fra Tyskland, et notat, der pegede på, hvilken retning Tyskland kunne gå i fremtiden. Pegede på langt mere økonomisk nationalisme. Lidt mere lige den måde, Kina gør på, med mere statsstøtte, mere beskyttelse af europæiske virksomheder, når de var ved at blive overtaget af udlandet. Og i det hele taget opfostring af det her, man kalder national champions, altså dem, som Margrethe Vestager har hindret skabelsen af via konkurrencelovgivningen. Så det tyskerne også foreslog, det var at svække konkurrencelovgivningen rigtig meget. Hvis vi går den vej, som den tyske økonomiminister Peter Altmaier, han slog ind på her med det her strateginotat, så er det en vej, der skal få os til at nærme os lidt mere det, som nationalisterne generelt vil, altså beskytte Europa noget mere, i det hele taget beskytte de europæiske arbejdsmarkeder mere, gå lidt mere samme vej, som USA og Kina gør, bare med nogle andre midler, end USA bruger, lidt tættere på dem, Kina bruger. Mm. Jeg tror, det er den helt gale vej for Europa. Men, er det, Frederik Engholm? Fordi er vi ikke lidt naive og blåret ved, at vi stadigvæk river toldmurene ned via en åben økonomi i Europa, mens der bliver bygget toldmure andre steder og det, statsstøttet? Ja, det kan man diskutere. Jeg er ikke sikker på, hvis Trump han går til angreb på Europa handelsmæssigt, så tror jeg, det er et led i en forhandling om, hvordan man skal forholde sig til toldsatser på blandt andet biler. Men jeg tror, jeg tror i virkeligheden ikke nødvendigvis, det er et spørgsmål om, at USA ender i den situation. Det andet er, at man skal også passe på med at slå ind på en vej, der understøtter den model, som Trump kører lige nu. Altså, det kan godt være, at vi får en periode mere med Trump. Det kan også være, at vi får en ny Trump, eller en, der er endnu værre bagefter. Det kunne også være, at vi fik en præsident, som har lignet mere dem, USA har haft de sidste 50 år, og en, som gerne vil noget mere frihandel. Ja, Kina fører en anden strategi, og den har de ført længere, og den kan de nok ikke blive ved med at føre. Det er en kamp, USA tager, som Europa også tager, men via nogle lidt mere stilfærdige kanaler. Så der er en kamp der skal kæmpes. Jeg tror bare ikke, det der er den rette måde. Jeg tror, det var bedre, hvis man lod den her klimastemme tale, og så sige, okay, vi prøver i stedet for at sige, hvis man skal ind på det europæiske marked, så skal man levere nogle produkter, der er langt mere klimavenlige. Og på den måde, kan man sige, beskyttede vores marked ved at gøre noget, som vi i virkeligheden gerne ville have, skulle ske, nemlig at man leverede nogle produkter, der var bedre for verden. Mm. Til nye lytter kan jeg sige, at du er med her i Millionærklubben. Jeg er Pernille Enggaard, og jeg har Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, med mig i dag til en opsamling på Europa efter de sidste par dages Europaparlamentsvalg. Frederik Engholm, nu sagde du lige, at vi har faktisk en relativt stærk stemme i Europa. Vi har også brugt den både over for Kina og også over for USA. Hvor meget økonomisk power er der bag denne her stemme, PT? Altså økonomisk power? Jamen, når du tænker på, hvordan Europa står økonomisk lige nu. Jeg tænker gældskrise i Østeuropa, nej, så var det i Sydeuropa blandt andet. Ja. Italien, Frankrig går det heller ikke så godt. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at specielt Italien lige nu står i en møg situation. De har jo sådan, stadigvæk det ene ben næsten i en recession, der er startet af bekymring netop internt i landet for den regering, de har fået. Og det kan også på sigt komme til at koste en livet, hvis det bliver ved. Jeg tror samlet set, og så står Europa samlet set, svagt, fordi vi er ramt lige nu af en masse forskellige choks. Der har været Brexit, som har klart kostet noget på investeringerne. Den usikkerhed, der omslutter der, den er der jo stadigvæk. Der har været handelskrig globalt, som har kostet Tyskland en del, fordi de altså er en afgørende spiller i de globale forsyningskæder. Vi har haft den her ballade med de her emissionstest i bilindustrien, som har kostet en del tysk og europæisk vækst i det hele taget. Og så har vi haft situationen i Italien. Så vi har haft en masse forskellige ting, der har kostet rigtig meget på kort sigt. Jeg tror dog, at som jeg ser det, at den underliggende motor, altså servicesektoren, kører stadigvæk videre i et udmærket gear, og det ser ikke ud, som om Europa er ved at falde helt ud af sengen. Men lige nu, hvis man kigger på sådan væksttempoet lige nu i Europa, så er det meget svagt. Min forventning vil være, at det bliver bedre over det næste halve til hele år, og vi kommer tilbage igen i en bedre gænge. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi jo ikke er på noget meget stærkt økonomisk boom lige nu. Men vi har altså også en ekstremt mange negative choks, der har ramt os på en gang, sådan både af mere sådan global karakter og sådan europæisk karakter. Og så er det jo bare det, at vi får åbne. Altså, det kan man jo så se nu lidt måske, at vi ikke rigtig beskytter os selv. Altså, man skal alligevel måske beskytte sig, når alle de andre trækker mod. Så er du EU-landene til Danmark? Ja, EU-landene. Mm. Altså, vi skal lave en eller anden, fordi altså, når alle bare et kan købe alle vores virksomheder og tage alle vores viden, altså som for eksempel KUKA i Tyskland, hvor man til sidst som tysk, apropos tyskerne, må sige, jamen I får ikke lov til at købe det sidste, ikke? Så man skal måske ligesom en eller anden måde sige nu. Det er mange problemstillinger, du adresserer her. Det er det jo også en masse problemstillinger, fordi vi har siddet og været de flinke i midten, altså, og nu er vi bare blevet klemt som en lille valnød, der bare er blevet klemt af to store sten. Så. Eller også så er vi dem, der udnytter, at de andre de skændes med hinanden og slår ind på en anden vej, hvor man prøver. Altså, der er jo også nogle muligheder i det her for Europa, at USA slås med Kina, og Kina skal til at købe deres varer nogle andre steder. Det giver jo altså også europæiske virksomheder nogle muligheder på at træde ind på det felt, og det samme gælder egentlig de amerikanske virksomheder, der har været afhængige af at importere de bedutter fra Kina for at konkurrere med resten af verden, de er jo blevet ramt af det her. Mm. Altså, de fleste vurderer, at den amerikanske bilindustri vil miste et hav af jobs, hvis den indfører en forhøjet importtold, hvis amerikanerne indfører en forhøjet importtold på biler, som er det, Trump har truet med. Så det vil altså sige, den her idé om at beskytte bilsektoren ved, at man importerer nogle færre biler, den vil koste en masse jobs i bilindustrien, er det, som de fleste vurderer, fordi de også bruger andre komponenter, og fordi de i det hele taget er afhængige af at importere nogle forskellige ting. Men hvorfor skulle kineserne købe noget også? Altså, hvis de kan jo prøve, de kan jo lave det derhjemme selv. Den måde, verden har fungeret på i lang tid, det er jo, at man for at være stærkt konkurrencedygtig i det hele taget, så er man nødt til at bruge nogle komponenter fra forskellige dele af verden, og det tror jeg også, Kina er nødt til. Kina importerer jo masser af teknologi stadigvæk. Det, som man selvfølgelig skal have øjet på, og det har Europa også, og det har amerikanerne i særdeleshed, det er det her med, i hvor høj grad stjæler kineserne know-how, når man agerer derude. Og der var der en undersøgelse så sent, som jeg tror, det var i sidste eller forrige uge, hvor det kom frem, at 1 ud af 5 europæiske virksomheder oplever, når de agerer i Kina, at de får stjålet deres teknologi på den ene eller anden måde. Det er jo typisk, fordi man bliver tvunget til at teame op med en kinesisk spiller, og den spiller har så i et eller andet omfang adgang til den teknologi, du har, og udnytter det så på sigt. Og det er selvfølgelig et problem, der skal ageres, men det betyder også bare, at 4 af de 5 virksomheder ikke har det problem. Stadigvæk føler, at de leverer til Kina og får noget ud af det. Så det er ikke sådan, at Kina bare kan levere alting selv, og så kan Europa bare stå og kigge på, at Kina bliver stærkere og stærkere og stærkere. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Men det er også interessant, at du vender problematikken på hovedet, Frekkingholm, fordi man kunne også netop, som du påpeger, se det som en mulighed for de europæiske virksomheder, og sige, okay, vi rækker hånden ud efter de kinesiske virksomheder, så finder vi ud af noget sammen her, og så kan Trump være Trump og lege over i USA. Hvor det står mig lidt, og det er jo den person lidt er inde på her, at der er nogle, i hvert fald nogle danske virksomheder og europæiske virksomheder, der er nervøse for at række den hånd ud. Ja, og det kan man godt forstå. I det hele taget, så tror jeg bare, at man skal være opmærksom på, at lige nu er amerikanerne i gang med sådan på rigtig mange områder, også sikkerhedspolitisk, at gøre sig til en lidt utroværdig partner. En partner, man ikke nødvendigvis kan regne med. En partner, man ikke ved, hvor står. Et godt eksempel er jo også Iran-aftalen, hvor de fleste observatører, som man selv har sat ind, vurderet, at Iran faktisk levede op til de betingelser, de skulle. Ikke desto mindre, så cutter Trump bånden og siger, at vi vil ikke have den aftale længere, fordi I snyder på vægten. Det er der ikke nogen beviser på, at de gør. Så USA fremstår i det hele taget den måde, Trump agerer på, får det til at fremstå på en måde, så ikke ret mange tør stole på USA som en partner. Europa snakker jo selv om, at vi er nødt til at bygge et stærkere eget forsvar op, fordi vi ikke nødvendigvis kan stole på de partnere, vi tidligere teamet op på. Og det er jo omkring også Trumps bekymring eller udfald mod NATO. Så jeg er ikke sikker på, at Europa ikke kan have en rolle med rigtig mange andre spillere rundt omkring i verden, hvor vi faktisk er dem, der er den troværdige partner, er dem, der holder vores ord, er dem, der man kan regne med, og ikke bare lige pludselig vender rundt på en tallerken eller smider en told i hovedet på folk, fordi de ikke lige gør det, man siger. Ballet er åbent. Det er sådan, jeg hørte dig sige, Frederik Elholm. Vi vender tilbage til dig, men vi skal lige omkring det aktuelle danske marked, og det skal vi sammen med Lars Svendsen, senior porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Vi skal høre, hvordan han forholder sig til ugens marked. Lars Svendsen, god formiddag og velkommen til. Ja, god formiddag. God formiddag. EU-parlamentsvalg, er det noget, der rykker i dine børsknæ? Nej. Og jeg vil sige, at generelt er det, I har sagt i dag, der er, jeg har ikke hørt noget, der var forkert, men altså, verden er ikke så politisk, som I gør den til. Det er politik. Lande forgår, firmaer består, og alt det der med... Det siger du? Og det ene land prøver på at måle sig i forhold til det andet, og alt det der. Altså, det er en gammeldags dagsorden, som tilhører... den er 100 år for gammel, og tiden er løbet fra det. Mm. Men ikke desto mindre, så er det jo blandt andet en Donald Trump og handelskrig, der river i markederne. Jo, også PT. Han er jo en retromand. Ja, det er jo lige meget. Hvis det er ham, der sætter sit aftryk på pengene af markederne, så kan det være nok så meget retro, Lars Svendsen. Jo, men det er da fordi, at folk tager ham alvorligt. Altså, hvis de tænker lidt om... Det er da morsomt, som vi også var lidt inde på i sidste uge, tror jeg, i programmet, at man starter med at diskutere bilindustri og stål og aluminium og tunge ting, og folk, der løber op, kommer med en kedeldragt i blot tøj og en hjelm osv., og nu er det blevet beskyttelse af high-tech, fordi det er det, det handler om. Mm-hmm. Altså, det er jo fuldstændig den anden ende af skalaen, og det er jo der, at USA har noget at tabe. Det er da, og skal have det til at fungere. Det er da spidsindustrierne. Hvis ikke de kan levere IT og software, og nogen gider at se deres film fra Disney og Netflix og alt det der, så er det jo for alvor et problem. Det er ikke stål og biler. Nej, det er vi ikke uenige i, men du skal have lov til at svare, Frederik Engholm. Jamen, jeg er faktisk enig med dig, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er 30 år, eller det er 100 år siden næsten, i omkring 30'erne, at vi så den sidste bølge af protektionisme, som ligner det, der er på vej lidt tilbage i dag, specielt fra USA. Kina har lidt haft den vej et stykke tid, men er faktisk måske på vej lidt ud af det. Og derfor synes jeg også bare, at det er så bekymrende, det vi ser fra Tyskland, der overvejer at stå ind på samme vej. Tysklands idé er, at deres industriandel, som i forvejen er blandt den højeste, blandt sådan veludviklede lande, den skal være endnu højere, den skal helt op på 25% af den økonomiske produktion. Så det er bare for at sige, at der er nogen, der har en idé om, at vi skal gå lidt samme vej. Jeg er enig med dig i, at det er en forældet agenda, det er ikke en vej at gå, og derfor så har du ret. Problemet er bare lidt, at det er ikke alle politikere, der er enige i det, og lige nu så sætter Trump altså USA en anden linje. Vi må håbe det for en kort stund. Jo, men tror du ikke, at det er for meget, altså medier og alt det her halløj her, at de lader sig hoppe med på det der? Altså, når alt kommer til alt, så bliver det jo storkapitalen, der bestemmer. Jamen, jeg synes, storkapitalen hopper jo også den vej i øjeblikket. Ja, jeg synes, det er jo problemet. Der er nogle rammevilkår. Der er nogle rammevilkår, som er svært at komme udenom, og lige nu så kan man diskutere, hvor meget det her bare er forhandlingstaktik og alt muligt andet. Det er nok en god del af det, det er så man så vidt enig i. Men humlen er bare lidt, at hvis man slår ind på en vej, hvor man gerne vil have, at der er flere ting, der konkret skal produceres der, hvor man er, at der er flere jobs, der skal skabes der, hvor man er, og man gerne vil bestemme, hvilke industrier det er, så er man bare inde på en vej, hvor det er det, man kalder økonomisk nationalisme, som var det, vi så for 100 år siden, der er på vej frem igen. Og hvis Europas modsvar til USA er at gøre noget, der ligner det, USA gør, så er man i en spiral, der kan gøre præcis det, som vi så for 100 år siden, at det bliver værre og værre og værre, indtil folk finder ud af, at det her det er altså noget, der gør os fattigere. Men der kan godt gå noget tid, før vi er noget dertil. Og der har virksomheder allerede skulle indstille sig på, at det var svært at skaffe de bidutter, de skulle skaffe inden for USA eller Kina, fordi man sætter begrænsninger op for det ene eller det andet og det tredje. Mm. Altså, vil du være bange for eksempel, nu nævner vi et eksempel, det er stål. Sådan en aktie som ArcelorMittal, det er verdens største private stålværk. Kineser er nogle kineser, der er større. Men vil du være bange for sådan en tekst, de er jo bombet, de er jo blevet halveret. Og de opererer alle videre vejen i verden. Hvis de sidder og siger, jamen vi laver ståltråd, det er fint, så har vi en fabrik, så lægger vi en morgis og laver det noget mere, og så bliver det dyrt for kunderne, det er i orden. Og de synes, at det er alle videre vejen. De er sådan set ret ligeglade. Vil du være bange for sådan noget, at de skulle komme i klemme? Nej, jeg synes, det er lidt blandet, fordi der er det måske lidt mindre oplagt, men man kan sige, der er jo teknologiske virksomheder, og den diskussion, vi lige har haft omkring Huawei, og så kan man sige, de er så store, så de skal nok klare sig, men der kan være nogle mindre virksomheder i samme historie, der bliver ramt af den her diskussion, hvor man lige pludselig lukker for adgang til komponenter fra andre dele af verden. Men det er jo også derfor nu, at der går ligesom, nu vinder den helt rundt, ikke? Altså nu er det lige pludselig, high-tech-industrien, der begynder at brokse, og ikke kulminer og stålværker og heavy industries, ikke? Altså, det er da sjovt, at den vender fuldstændig rundt. Jamen, jeg vil sige, altså, udover det allerførste slag, man havde med stål og aluminium, som var den lille 12-forhold, som vi så i starten, så det næste slag, der var, det var en masse forskellige komponenter, og flere af dem var også underkomponenter til IT-industrien. Så jeg vil sige, IT-aktier har vel i det hele taget været en del af den her handelskrig i ret voldsomt omfang. Vi så et kæmpe fald i IT-aktier også i løbet af efteråret. Så jeg synes ikke, det er helt nyt. Det, der er nyt, det er måske, at det er så direkte i kødet, lige præcis på Huawei. Ellers så synes jeg egentlig, IT hele tiden har været og teknologi hele tiden har været en del af det her. Mm. Men Lars Svendsen, det virker ikke som om, at du skal rykke rum på dine justeringer og din satsning på, at Europa kommer tilbage nu her? Nej, jeg prøver, altså min adfærd, jeg prøver at satse nogle firmaer, som burde være stærke nok til at kunne klare sig igennem øvl og bøvl og uden rygter, og alle bliver bange for alt muligt og sådan noget. Og så til sidst, så falder de hinanden om halsen og så er alt bedre, og så stiger aktiemarkedet 10%, fordi nu er alt fryd og gammel, ikke? Altså, faktisk sidder jeg, og når jeg sidder sådan og kigger langt, det er jo kun måske et halvt år frem, men så sidder jeg faktisk og kigger lidt på, om man ikke skal finde ud af på forhånd jo, hvordan kommer man ind i Kina og Hongkong, fordi hvis det her ender på en eller anden måde grad er lykkeligt, de er jo sat tilbage nu med et halvt år eller sådan noget i kursudvikling, så er det vel der, vi skal være. Altså, ja, jeg kunne da godt have lyst til at købe mig noget ind i Kina her i løbet af, måske lige i dag, men altså i den kommende tid. Så det er det, jeg og prøver på. Og det er ikke noget, jeg har forstand på. Så derfor må vi have fat på nogle handicap-hjælpemidler, nogle ETF'er og nogle investeringsforeninger, altså noget. Men, nogle brede indeks? Ja, et eller andet, ikke? Fordi jeg tror egentlig, det bliver dem, der får. Den dag, der er en handelsaftale, så bliver det jo dem, der får et relief rally, og måske en stigning på, jeg forestiller mig 20% i løbet af et år i Kina og omegn. Kan du købe ind på den, Frederik Ingholm? Jamen det kan jeg vil være lidt varsom på kun at fokusere på den kinesiske del af det, men jeg synes faktisk, at emerging markets i det hele taget, vi har overvægtet EM, Stadigvæk, vi har fået nogle hug lige nu her på baggrund af eskaleringen af handelskrigen, men jeg synes faktisk, at du har ret så langt, så det der sker lige nu, jeg tror stadig det er mest sandsynligt, at vi i løbet af et stykke tid, vi må håbe, der ikke går alt for lang tid for en neddrosling igen af den her handelskrig. Samtidig så kan vi se, at alt det Kina har gjort for at modvirke handelskrigen ser ud til at virke. Det er faktisk et af de få steder i verden, hvor væksten har været stigende det sidste stykke tid, når vi kigger på de bedste indikatorer, vi har. Så noget tyder på, at kineserne har haft noget krudt til at modvirke den her udvikling, og samtidig så er det jo stadig min hovedforventning, at vi får løst handelskrigen, om ikke andet, så fordi Trump begynder at blive bekymret for, hvordan aktiemarkedet reagerer på det. Præcis. Men når I er eksponeret mod Kina, er det så indeksfonde fra Gingholm, investeringsforeninger, eller går ind og plukker enkelte aktier? Nej, det vil typisk være, bred eksponering. Vi er enten EM som helhed, eller også så til tider vælger vi også regioner ud, eller enkelte lande ud, eller det kan både være Kina, Sydamerika og alt muligt andet, men lige nu er det EM som helhed. Det var på den lange bane, Lars Svendsen. Lad mig lige trække jer tilbage til denne uge. Det er i morgen, vi får regnskab fra SAS og fra Matas. Matas, ved vi jo her i Millionærklubben, at du er stærkt begejstret for. Hvor står du med hensyn til SAS? Ja, jeg har lige købt mig ind i Matas, for jeg satte sådan set på, at de kommer vel meget. Og så at de, altså, det er jo en proces om at genvinde dynamikken og sådan noget. De har haft stagnation i salget i 4-5 år, ikke? Men at der skal komme lidt fart over den der e-butik og sådan noget. Men, hvornår har du købt op i den senest? Det gjorde jeg jo for i sidste uge. Ja. For at være lige. Jeg måtte sælge min kære Torm for at få fat på den der. Og det er sådan set lidt, at jeg regner med at gå tilbage til Torm, men hvad hedder det, nu giver vi ham lige chancen i morgen, og så ser vi, om ikke det bliver meget godt. Men SAS, ja, det er jo ikke så godt, men det er jo, og faktisk kommer strejken med, fordi den blev afholdt i april, og den er med i det her. Ja, det er regnskab, der kommer, ja. Ja, så det bliver jo altså noget, det bliver jo nærmest fælt, men at olieprisen falder trods alt en lille smule, og nu har de da fået alle folk til at møde op og lave lidt en gang imellem. Det bliver nok et fælt regnskab. Er du en af de investorer, der sidder og har fingeren på købsknappen i morgen, når regnskabet for SAS det popper op? Ja, jeg har købt en kiggepost her på 11,4 eller 2 eller andet for en uge siden, bare for ligesom at være lidt med. Men jeg tror egentlig, at den er ved at være der hjemme i verdensfirmaet, har vi også købt, men det er altså, og det er jo reelt set nærmest gået fra 20 og så til 10, ikke? Og på det her, krisen er den gået fra 13,5 til 10,2, så det er sådan set det er et spørgsmål om. Så har vi jo hele tiden den her skyggedans i Norwegian, som ingen ved, hvad foregår i, men altså hvis Norwegian bliver for et ejerskifte til en mere normal stor airline, Lufthansa eller IAG, altså British Airways, Iberia, så som vil købe Norwegian udenbart, så er det vel godt for dem. Altså, det er altid godt, hvis de gamle ligesom tager magten, fordi de er jo ikke blodige i konkurrenter. Men klart, hvis Ryanair køber dem for ingen penge, så er der, ligesom, blod på tanden. Ja, så er der blod i Norden, ja. Er du med på SAS, Lars Persson? Ej, du er rigtig klog. Det er jo en kniv i frit fald. Har du tosset en gård? Det er der sådan en, man kun kan få snittet pølserne på. Jeg forstår det ikke, men det må man jo selv om. Det skal jeg ikke røre noget ved. Det må vi overlade sådan en det er jo, den ståler jo fuldstændig. Den har jo næsen nedad. Altså, det skal man jo slet ikke røre ved. Altså. Men Svendsen, du er kendt for at være en modig mand, så du er klar til yderligere opkøb. God fornøjelse. Men Frederik Ingholm, luftfartssektoren sådan generelt, der er jo som der er grød i den, må man sige. Nu, Norwegian er stadigvæk sandt, nu så jeg også en af Indiens meget stolte selskaber, og engang det største, Jet Airways, er også blevet grounded og er sigtet for noget svindel og konkurs, og deres stifter har ikke fået lov at forlade landet. Skal man overhovedet være i den her sektor, herr Ingholm? Jeg synes, det er svært. Det er i hvert fald en sektor, der har meget, meget lang tid har haft svært ved at tjene penge. Men jeg vil sige, generelt så er det sådan lidt et niveau under den måde, som vi plejer at lave sektorvægt på. Altså, det ligger. Altså, humlen er, at den her industri bare har haft det rigtig svært længe. Det er en del af transport i det hele taget. Og jeg vil sige, jeg synes, der har været andre dele af transportsektoren, der har haft det bedre. Der har været så meget konkurrence på det her flymarked. Om spørgsmålet om det er slut eller ej, eller spørgsmålet om de nu står over for den næste trussel, der kunne være en voldsommere klimaregulering af flyindustrien, det er et åbent spørgsmål. Men humlen er jo, at det er et marked, hvor der bare vælter ind med kunder, men alligevel har dem, der agerer på det, virkelig svært ved at tjene penge. Nå, Svendsen, du er her i morgen, og så griber vi SAS sammen. Må jeg spørge noget også? Ja, du spørger først, så spørger jeg bagefter. Jeg vil være lytter, det er, at det her Brexit-cirkus derovre, jeg går jo rundt og indimellem har en mareridt om, at det her kan ende med, at England kluder så meget i det, at de rent faktisk får et Brexit, som måske godt være, at de bliver noget handelshalløj venlighed med Europa, men reelt skal England stå selv. Og England har efter min evne til at forstå økonomi en forfærdelig økonomi. De har underskud på udenrigshandel, de har statsgæld, de har udenrigsgæld, de har kæmpe banker, og de har kæmpe forsikringsselskaber af måden, som de reelt set skal på en eller anden måde forsvare. Kan du ikke se, at det der, hvis de den morgen, de vågner og skal stå på eget ben, og man før, ja, det er jo ikke den morgen, det sker, men altså man får at vide, nu skal I stå selv. Det kan jo gå lige lugt i hullet. Ej, så skidt synes jeg ikke, den britiske økonomi ser ud, men det er helt rigtigt. De har, som i øvrigt de fleste andre lande rundt omkring i verden, et statsunderskud, og så har de ovenikøbet et betalingsbalanceunderskud. Og det er klart, at det skal de jo kunne finansiere, og det der normalt ville ske i en situation, hvor man ville være mere bekymret for den økonomiske situation i en hård skilsmisse med Europa, hvor man ikke længere har den samme handelsrelation, og derfor en formentlig lidt sværere, en sværere økonomisk vækst i en periode i hvert fald. Der ville der jo normalt ske det, at så ville pundet tabe en masse, fordi det ville genoprette, eller hvad kan man sige, styrke muligheden for, at briterne kunne sælge deres egne produkter og købe nogle færre andre landes produkter, og på den måde rette op på betalingsbalanceunderskuddet, sådan som markedet ret hurtigt gør det for dem. Men det er klart, det er den reaktion, vi vil se. Vi tror, vi ville få et meget skarpt fald i pundet, hvis vi stod og vågnede op en morgen, og det viste sig, at den forlængelse, man skulle have givet dem for at forhandle 3 måneder længere, den fik de måske ikke af EU, eller de besluttede selv, at de ikke gad have den. Men det er jo ikke pundet. Som jeg hører dig, Lars Svendsen, at du sådan primært er bekymret for, det er jo sådan helt generelt. Jamen det forstår jeg godt, men humlen er, at pundet vil gøre, at det betalingsbalanceunderskud, man har, det over en periode vil kunne rette sig. Det er klart, lige med det samme, så vil det ikke fikse så meget, men over en tid, så vil det bare betyde, at det vil være den reaktion, der gjorde, at investorerne vil være mindre bekymret for den engelske økonomi fremadrettet, fordi det vil genoprette balancen. Det vil så betyde, at britiske virksomheder, som så stod over for nogle andre handelspolitiske forhold, men generelt stadigvæk kunne konkurrere, fordi de lige pludselig havde et meget billigt pund. Men er det et spil, du... Ja. Jeg frygter, at markedet for engelske statsobligationer kollapser. Fuldstændig. Total kollaps. Ja, men så... At de falder med 15% point. Og så skal du se, hvor er de engelske banker henne af, du. Så kan du overtage dem. Staten er på røven i forvejen. Og de melder sig... Altså, EU er jo en vognborg. Hver gang der er en, der er ligegyldigt, hvor sygt en nation det er, møder vi op og redder dem, fordi vi kæmper for vores samfundsmodel. Skal vi redde Spanien, vi redder Portugal, vi redder Spanien og Cypern, og jeg ved ikke hvad. Når de siger, at vi vil passe os selv, det er fint, vi går halv mere, men så må I også passe os. Ja, selvfølgelig. Er vi derovre, vi skal shorte britiske statsobligationer, Frederik Engholm? Jeg tror, det der er for voldsomt. Jeg tror faktisk, der vil ske det modsatte. Jeg tror, at den britiske rente vil falde. Jeg tror ikke, den vil stige. Men humlen er jo, at Nationalbanken har selv været ude og sige, Bank of England har selv været ude med den her beregning, hvor de lige pludselig sagde, at det kunne ske, at de for at forsvare valutaen og alt muligt andet, så den ikke kollapsede fuldstændig, var nødt til at hæve renten helt vanvittigt højt, altså med adskillige procentpoint. Og hvis de så trak statsobligationerne med derop, så er det klart, det vil betyde, at kursen på dem ville falde meget kraftigt. Jeg tror overhovedet ikke, at det er realistisk, at vi ville få den reaktion. Jeg tror, det er meget mere sandsynligt at få den modsatte reaktion, at man blev nødt til at sænke renterne for at sikre sig, at den britiske økonomi holdt stand. Så jeg tror ikke, at de britiske statsobligationer ville blive slagtet, sådan som du siger. Jeg tror i øvrigt, at hvis de var på vej til at blive det, så tror jeg ret hurtigt, at man ville have et nyt QE-program fra Nationalbanken, der ville købe dem op igen. Og så kan man sige, at det kan være, at investorerne ikke har tillid til det, og der ikke er noget, der virker. Det har bare vist sig, at alle de gange, der er nogen, der har lavet et QE-program, så har det alligevel virket. Du drømmer ikke om, hvor svag deres økonomi er. Så vidt jeg kan regne ud. Altså, det er, de skylder på byer på land. Ej, jeg synes... Det er jo meget interessant. Nu har vi en chefstrateg og økonomi i studiet, og så en aktieanalytiker. Det lyder, som om I kigger på nogle forskellige tal. Hvor er det, du kigger hen, Lars Svendsen? Jeg kigger på, hvor stor udlandsgæld har England. Hvor er strukturen i den? Og til så vidt jeg kan forstå det, er det faktisk foregår udenrigsgælden i England via vid udstrækning, via banksystemet og via virksomheder, og ikke via den engelske stat. Staten har en gæld, som er lige ved at ramme nationalproduktet. De har nogle mega store banker, som i princippet bliver bakket op af staten. Men staten ikke har 5 flade øre værd, og nærmest hele unionen derovre ved at falde fra hinanden. Hvem vil stole på, at England, good old England, der var AAA, nu er de vist gået ned til 2A, som vi husker det. Det blev de i 2013. I kreditvurderingen, ja. Hvem vil købe dem, når de står midt imellem Tyskland 0-rente, eller minus 0,1, og USA 2,3? De skal op og ramme USA-rente. eller og plus måske en risikopræmie. Det er et hul i jorden, og englænderne aner ikke, hvor elendigt deres økonomi er. De har sovet, og de tror, at de er stærke, og alt det der, og de stadigvæk har et slagskib og et hangarskib. Har Lav opdaget noget, som ingen andre har opdaget, Frederik Engholm? Jeg synes ikke, at den hvad skal man sige... Du køber lidt ind på scenariet, du tror, jeg synes bare ikke, at vi kommer derud. Nej, men jeg synes heller ikke, at det er rigtigt, at den britiske økonomi ser så skidt ud, og jeg synes ikke, at den sammenligning med alle mulige andre økonomier, så man kan sige, det er jo sådan et generelt kendetegn ved de fleste vestlige økonomier lige nu, at vi har fået noget mere gæld oven på en finanskrise, og vi har nogle banker, der i den ene eller anden grad er afhængig af en eller anden form for tro på, at hvis det skulle gå helt galt, så kunne staten hjælpe dem. Men de har ligesom alle mulige andre banker også været igennem en proces, hvor de har øget kapital og alt muligt andet. Så jeg er ikke så bekymret for den britiske økonomi, som Lav er, men det er da rigtigt, at de er i en situation, hvor de har et det, man kalder twin deficit, altså både underskud på betalingsbalancen og underskud på statsfinanserne. Jeg mener bare ikke, at det er en størrelsesorden, der gør, at det berettiger det billede, som Lav han tegner af en økonomi, der sådan sejler ud i tårne. Der synes jeg slet ikke, vi er. Må jeg lige spørge dig, altså, du ved mange ting, og det er jo altid rart at høre. Hvordan er strukturen i deres udlandsgæld? Hvem er låntagerne? Jamen, jeg er faktisk usikker på præcis, hvor tingene ligger hen. Det kan være lidt svært at finde de data, men jeg vil generelt byde på, at det er, som det er med de fleste, at en stor del af dem ligger i den britiske, i den internationale pensionssektor, hvor forskellige store internationale fonde har købt ind i britiske statsobligationer i en tro på, at de nok skal betale de penge tilbage. Og den tro, tror jeg, ikke forsvinder, bare fordi, at britterne går ind i et Brexit, sådan at de begynder at brænde sig. Nå, hvem der er låntagerne? Undskyld. Hvem er der, hiver kuglerne hjem? Hvem låner dem? Jamen dels staten eller private? Eller banker eller hvem? Hvad siger du nu, eller hvad? Jamen, er det staten, banker eller firma eller hvem? Eller julen, jamen, eller hvem? Jamen i og med, at den britiske stat har et underskud på sin betalingsbalance og har et statsunderskud, så kan du sige, at en del af det bliver jo finansieret ved, at udlandet køber nogle statsobligationer. Men der er også virksomheder, der bliver finansieret udenlands. Så det, man kan ikke stille det helt så enkelt op, hvor kommer den sektor ubalance fra? Lav Svendsen, vi løber ind i sidste minutter, men den tanke er jeg sikker på, at det her scenarie, du maler op her, den har vi jo været på et stykke tid, så vi følger, når i morgen der er du her i studiet til at gribe blandt andet SAS Matas, og der samler vi også op på TVA. Ja. Vi ses i morgen. God hans dag. Og du bliver op, tak. Hej. Således Lav Svendsen. Dagens marked ISS, er det stadigvæk den forkerte vej efter, at de måtte vinke farvel til Novartis, en af deres største kunder? Ja, vi har hævet lidt i håndbremsen og krøbet lidt op igen. Vi er kun nede med 6,7%, så vi har da rettet os lidt, men vi er lidt presset der. Vestas stiger så, og det danske marked ligger lige rundt omkring nullet. Vi har flere af de tunge selskaber på Møller og Novo, der er nede, ikke? Så det gør, at det danske marked ikke shiner lige så meget som DAX'en og OMX30 og det finske indeks. Noget, der til gengæld shiner, det er bitcoin. Hvem havde set den komme? Og var det omkring de 2-3.000 dollar i starten af året, og nu er de så over omkring de 8.700 dollar. Har du et halvt øje på den mekanisme, Frederik Engholm, over i Nykredit? Jamen, jeg synes, det er lige så skørt, som det var sidst. Jeg synes ikke, der er noget... Altså, man kan ikke sige noget nyt klogt om det her. Der er ikke nogen særlig god rationel forklaring på, hvorfor vi flyttede os fra de ekstremt høje niveauer, vi lå på for efterhånden et stykke tid siden, ned til 20, ja. Ja, ned til en sjettedel eller noget i den stil, og så den 2,5-3-dobling, vi så har oplevet siden da. Det er et marked, der efterhånden ikke havde særlig stor interesse længere i, og heller ikke fik særlig meget opmærksomhed. Inden da fik det rigtig meget opmærksomhed, og alle skulle med på den vogn. Nu er det kommet lidt i gang igen. Der er ovenikøbet nogle forlydende, og nogle blev skrevet nogle bøger om, at der åbenbart er nogen, der meget bevidst har manipuleret det marked, som selv havde meget store positioner i det. Faktisk at de domineret meget voldsomt alle de transaktioner, der var i det, så for ligesom at få flere med på den vogn. Jeg har ikke... Jeg synes stadigvæk, at det er et lige fjollet marked. Jeg synes, det er lige spekulativt. Jeg synes, det er ekstremt satset. Og du er ikke der, hvor man kigger på det som et asset, eller guld, eller hvor man kan bruge det til at hedge sin portefølje? Nej, for jeg synes, problemet med det er stadigvæk, at det er meget uklart, at brugen af det for alvor vinder frem som sådan et betalingsmiddel. Som sagt, der er stadigvæk meget interesse omkring kryptovaluta generelt, og også fra centralbankers side, om man kan gøre noget andet på den måde, man styrer valuta i det hele taget. Der oven i købet, JP Morgans, hvis direktør har været en af de fremste kritikere af bitcoin, har jo lavet deres egen, de har lavet deres egen JP-coin, ja. som skal gøre det nemt at flytte betalinger inden for deres egne, mellem deres egne bøger, mellem deres filialer rundt omkring i verden. Men igen, det er et lukket kredsløb. Det er deres eget system, der bare handler om at lave en smart bogføring. Spørgsmålet er, om man behøver at bruge en coin og blockchain til det, og man ikke bare kunne bruge et almindeligt IT-setup. Ja, de har så vurderet, at det var smart, det der. Men det er bare for at sige, det har jo i virkeligheden intet med bitcoin at gøre. Så jeg synes stadigvæk, det er svært at se, hvad ideen ved selve bitcoin er. Så lad os tegne den korte uge op her på EU-valget. Du blev helt... jeg trykker på en knap der, Frederik. USA har lukket i dag, det har Storbritannien også, og på torsdag der er det største partner, de europæiske marked, der har åbnet. Hvilke nøgletal har vi i den her uge, Frederik Ingholm, som vi skal holde øje med? Jamen det her, det er sådan en af de lidt tyndere uger, der kommer i kølvandet på den uge, vi lige har været, hvor man får PMI-tal fra en række steder, som typisk får en del opmærksomhed. Og vi får nogle nye estimater på noget amerikansk BNP-tal og nogle forbrugstal derfra. Der er ikke det helt tunge nøgletal, og sådan er det tit den her uge op til. Så ugen efter igen får vi nogle flere af de her PMI'er fra Kina, ISM fra USA, nogle af de her erhvervstillidsmål, som tiltrækker sig rigtig meget opmærksomhed. Og på en korte bane, så er det i morgen, vi tager imod regnskab for SAS og Matas, og sidst på ugen, der er det Gomspace, der melder sig ind. Og så har vi selvfølgelig stadigvæk en handelskrig, der kan ruske lidt rundt i os. Vi er tilbage og tager dig i hånden i morgen. Få så god dag.